أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. مخکې د پرونی آیات متعلق یو خبر اوره مخکې ذکر شو. الله پر مایل چې په خوب کې مل الله جل جلاله د بدنونو روحونه هغه کبس کوي چې په کوم باندې الله وفات واړي نو فیم سکلتی قضا علی هغه روحونه ځان سره ایثار کی او چې د کوم د پر الله د ژوند فیصله کړي نو هغه بدنونو ته واپس شي نو سړی د خوب نه راپاسي. دیزه کې باز خلک وشکال کوي وی الله روحونه ایثار کی فیوم سک ایثاری نیم ساک مکمل ایثارول چې مکمل ایثار کینو بیا د کم ځنه عذاب قبر راغې روح هوت جماعت پاتش بالکل عدم عاده نشته روح بدن ته واپس ناراضی عذاب نشته دا خبر غلط ده. یا خدا دې سوال او جواب صحیح حدیث سره ثابت دی. الله په وفات راولي خو بیا د بدن سره تعلقي بدن ته واپس کیږي سوال جواب نه وي او دا غین ارستو د بدن سره سر سنا سره تعلقي یو هغه ارسال کامل له ارسال کامل نه لکه څنګه چې دنیا کې د انسان په بدن کې روحي قبر کې داسې نه او یو ارسال ناقص دی نو ارسال ناقص او د ارسال کامل په مس کې اس منافات نشته. دلته الله مکمل کبس کې داغې نه رستو بیا د سزا او د جزا د پرد بدن سره سنا سره تعلق او دا کیده زمونږه شته د عزا د سزا او د جزا دیو جنب علی السلام عذاب قبر نه په نام او امت ته تعلیمات ورکړي دوا دا او دا پلس آیاتونو سره پاویو او حدیث مبارکه سره ثابت ته قبر سزا او جزا هغه ثابت ته یاد درو خاص ثابت تا علماء ذکر کړي. بهرحال دی آیات کې داګه نه پینشته نننی سبق کې الله فرمایي امت تخزو دا زجر د مشرکانو ته دی نسل دی من دون الله ما سوا د الله نه یغه بوتان دی شفاع شفارسیان په ګمان ددی دې مشرکانو چې د ګټو عبادت کا اندانه چې دی مطلب دا مستقل الہ ګڼل خبر ده انداله خو دی به دی په الله سره زموږ شفارس کوي شفاعتیان دی دا زمونگ شفارس پا کئی سنگا چی دا یو بادشاہ دا پر وزیرانی اللہ بے پر مخلوق کی اسکاو او وزیران بادشاہ لہ مسئلی اوڑی نو دا زمونگ شفارسیان دی دی زمونگ مسئلی بے پخدے باندے خیرت کی حل کئی ننیکانو بندگانو پر شکلونو باندے اغبوتان جو کلو چی کم مخ کی وفات شیو چا پرشتو تا عبادت کنو دا کاکی دے او دې ته عبادت کنو دا الله صفت به دی وسیلی لور کنو بس شرک پکو شرک کې به مبتلا شو دا به خپل شفارسیان جوړول ورسره به شرک کې مبتلا پدې شو چې کوم د الله صفت به د الله حق به نو هغه به دی بوتانو ته ورک د دې وجه مشرکان شو. نو الله وی دی نسلی دی ما سوا د الله نه شفارسیان قل تو پیغمبر ورته وایا اولو کانو رقمل چرو بسم الله اولو کانو لا یملکون شی او لو کانو آیا دی نسلی دی دی لرا خدایان لو کانو لا یملکون شی اگر چی دی دس شی مالکان ندی ای بود دی شی مالک نیا خو کان دی جماعت دی خالص جماعت دی سب کی نشتا روح پا کی نشتا آنو دی دس شی مالکان دی خبر دیان تالا دی خدای دی طرف دی شپارت دس مالک شو اگر دی خپل ځان مالک نیدی تاسو تراشلی دی سب گینشتا جمادات تی دس شی مالک نئی نپا اسمان کے نپا زمکا کے دس شی مالکیت نلی نو شپات اختیار ہوتا شی خبر دیان دالا دا اللہ تعالی پیغمبر توی دیتا جواب ورکا کلو آئے پیغمبر آئے تاسو بدی شپارسیان گانے ولو کانو لائے ملکون شی اگر چی دیس شی مالک نئی نپا زمکا کے نپا اسمان کے ندے وزرے ندے اڑوکی شی ندے لوی شی ندے شپارس ندے بلس ولا يعقلون ان په عقل ستنه پويږي چې تاسو دې عبادت کا تاسو په عبادت تم نه پويږي موږ تاسو کې عبادت کې کنه کې هو کانه دیتا سو د انسان په شکل کړي دیتا سو ته ګوري تاسو ته عبادت کوي عقل هم پکې نشته تاسو داغه نه خې سمجه عقل هلره او کل دم وای په امر دي مشرکان ته لله الشفاعه جميعا دا الله د پرد شپارس ټول پټوله اختیار د شپارس د الله تعالی دی او داغه د پر شریعت کی قواعد دي یو خدای د شفاعت د الله شپارس د الله په اذن سره دی منزل الذي يشبه عنده الا باذنه د الله په اجازه سره دیمدا د کوم کس شفارس کوي مده بده الله پرېز باندې نیک بندیدانه چې الله کانو لم اختیار بل شفارس ورکه ګناګار لبم ورکه بدمعاش لبم ورکه نه شفارس اختیار به الله هغه انسان لورکه چې د الله بنسبانه متقرب او نیک باندې او درې ما خبردار چې چاله شفارس کوي نو هغه به هغه انسان چې کم سے کم ایمان دا سره وي ګناګاری حکم سے کم ایمان وسري شفارس به اجازه ده الله سره د نیک متقرب بنده به کې الله د نږدې بنده او کای به د هغه ځای لپاره بچا کی ایمان نه دی کانو له الله تعالی نه اجازه ورکړي نه دا کانی د الله په نس باندې دا سید الله دی کانو لري بعد کړي چې کانی الله دې نشي وي او نه الله تعالی چې چا کانو ته عبادت کړي د ایمان په کې نشته د الله سره شرک نه د الله د هغه د پر د شفارس اجازه ورکړي چې د هغه د پر د شفارس دې پر عذاب دی یو شرط په کې نشته نقول وای پیغمبر علی الله الشفاعت جميع اختیار شفاعت مالکیت د شفاعت د الله لپاره ټول پټوله بوتان لیش نشته له ملک السماوات زکه د الله د پاره دی بادشاہت د اسمانونو ولر دی د زمکه زمکه د اسمانونو بادشاہت زمکه زانو کی سیده ټول د الله دی نو پکار دی چې د کم شه مالک الله د شفاعت نو اغتا رجوع کلشي داغه د شرایط مطابق چې اغه کم شفارسیان ګرځي نو اغه ځان له شفارسیان وګرځول شي داغه نو وخته شي چې الله ته مونږ د نبی اسلام په شفاعت باندې وبخ شفاعت طلب دي داغه نه وکړي شي د قانون نه ځکه اختیارات ټولغه سري سم ملي ترجعون او بیا بتاسو دی الله تعالی ته واپس کړی شي الله بتول تخپل بدر موحدین ته بمر کی او مشرکین ته بمر کی ورپسې مسله توحید ذکر کړي او د دې مشرکان په شرک باندې خوشحالي او د الله د توحید سره نفرت ذکر کړي وای زاد ذکر الله په وخت کې چې ذکر کړی شي الله تعالی وحده یوازې نو اشم عزت قلوب الذين نفرت کی کراحت پیدا شي په زړونو د هغه کسانو کې لا یومنون بالاخره چې په آخرت باندې ایمان نه لري دا مشرکان چې د الله وحدانیت ذکر شي د پوزه نه زړوند دي چولې خدای یوازې ذکر کولی نبو ذکر نشي کولی الله وحده لا شریک ګڼل شي الله فرمایي زړونه هغه نفرت کوي وایزا ذکر الذين من دوني او هر کله چې ذکر کړی شي هغه بوتان من دوني چې ما سوا د الله نه دي اذا هم یستبشرون پس ناسب دي په دې خوشالي کې ولې ځکه د دې د خوایش دین دی د دې د خدایانو تذکره کول شي دی بوتان ځان له شپارسیان غني د دې په ګومان کې د دې چې کم شه دی او دې چې کم حق شه غني داغه تذکره وکړي شي نو الله وي دې خوشالي دا الله د دې غلط مزاج ذکر کوي چې د دې په مزاج کې غلط شه مرسوخ دي اب کې پوښښه وي داغه تذکره کې کی دې خوشالي کې او د الله د وحدانيت سره ډ ذکر دي داغه سره نه لګي داغه سره مکمل نه لګي کول وای پیغمبر اللهم فاطر السماوات مسله اختلافی شي انسان تنگ شي الله تعالی پیغمبر له تعلیم د دعا ورکي چې په داسې وخت کې په قوم کې اختلاف پیدا شي نو ته دعاګانې کوه دعا سره الله تعالی مسله حل کوي خبر ده تعالی نقول وای پیغمبر اللهم ای الله فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو عالم الغیب پټه باندې پوهه نو الله نو څه شپټ نشه پټ په نسبت سره انسان و شهادت په ښکاره باندې پټ او ښکاره په نسبت سره انسان ته بعض انسان نه پټي بعض ښکاره دي خو الله تعالی د انسان نه پټ او ښکاره یو شان الله په نسبت باندې شپټو نشتا انت تحکم بین عبادك یا الله تب فیصله کې په ما بین د بندگانو کې پیما پاس کې کانو فيه یختلفون چې دی پاره کې څه کو اختلاف کو یا الله تب ته الله ته خبر سپاره یا الله تب فیصله کوونکی او دا نبی اسلام حضرت عائشہ نه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کله د شپې مسکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی کلمات سره د مز افتتاح کوله اللهم رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات دا آیات فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذن انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم نبی علیہ السلام با وسیله کوله اے د جبرئیل ربا اے د میکائیل ربا اے د اسرافیل ربا اے د زمکو اسمانونو پیدا کون کی پټخ کار باندې پویا یا الله تب فیصله کې په مزد بندگانو کې په اختلافي مسلو کې یا الله ما ته هدایت کې په اختلافي مسلو کې د حق خبر هدایت ماتو کې په خپل توفیق سره ایا الله ته چې چاته وګړین هغه تسیدلار هغه سمه کلی شړبه نه حق ګډ ورشي دا دعا ویل پکاري کوم انسان باندې چې حق ګډ ورشي الله تعالی به تلار هغه سمي چې کله دا دعا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا وي او یو عالم دی سید ابن جبیر وايي د قران دی آیت سر چې انسان کوم دعا وکړي الله قبل دعا کې دا وي اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا غزان نه وي ابا بار بار دا ویلی الله به دعا قبول کړي نو وي دې آیت سره انسان کوم دعا کوي الله جل جلاله دا انسان دا دعا قبول او بل یو عالم دی انتهائی وجت نه ایک انسان دی ربی ابن حسن دغه بارکه مشهور خلق وي دی لوند لوند نو د نظر به انتهائی حفاظت کو انتهائی نیک انسان ربی ابن حسن شوی دی حاله چاته پوسو کا قتل حسین د صحابه دی جګړو مګړو بارک سغه ته سه بدی بارکه ډیر چلمکه د دې بارکه هم چې ذهن ته خلجان راضی بس دا آیات لولې اللهم فاطر السماوات والارض سو کو دې په حق دې سو کو دې په نه حق دې صحابه جګړې دې پری دې بس الله به دا غي په مس کې فیصله کوي الله تعالی ته حق لارو خود له بس الله ته اوس پیرا چې الله ته پاغي باندې پوي استاد مسلم مسله متعلق نه زکات سره پلان کې په حق دې پلان کې صحابي په حق دې په حق بس دا خبره پری دې صحابه چې کوم اختلافات دې مس کې پای کې ګوتې مو حدا دعا کوا الله تعالی به ځلانه دا خبره ختمي اتخذوا ايدين سلدي من دون الله ما سوى الله نا شفا شفارسيان دا الله سر خپل ګمان کی قل وای پیغمبر ولو كانوا لا يملكون ايا کجر نوی دوی لا يملكون شيئا مالکان دی او شی ولا یا کلونا او نا کلر یو نه پویږي قل وای پیغمبر لله شفاعت جميع الله د پر شفارس ټول پټولا له دی الله د پر ملک السماوات والارض بچا د اسمانونو د زمکو دی ثم الیه بیا خاص دی الله تا نه بل چاته ترجعون اتا صبح واپس کړي شه و اذا فا وکذ کر الله او جات کړي شه الله تعالی وحده یوازې اشمع عزت قلوب الذين نفرت کی سن ادا کسانو لا یؤمنون بالاخره ایمان لری خیرت باندې و اذا ذکر الذين او پاوا کی چ تذکر او ذکر کله شی دا بوتانو چلاوت من دونې ولا ود الله ندی اذا هم پس ناسا پد یستو شیرونا خوشاله کی زیر اخلی قل و یا پیغمبر اللهم فاطر السماوات الله تعالی چ پیدا کونکه اے پیدا کونکه اے الله تعالی اے پیدا کونکی د اسمانونو او د زمکه عالم الغیب و شاده پویا پپټو پخکار باندې انت تحکم تو فیصله کې بنا عباد کا پما بند بندگانو خپل کې عملی فیصله د دلیل فیصله نه بس مشرک به جهنم تولی مومن به جنت تبوز انت تحکم یا الله تو فیصله کې بنا عباد کا پما بند بندگانو ستا کې فیما پاس سلو کې کانو چودی فی پای کې اختلافون اختلاف کو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا اخر الدرسوانه وصاتي الله راضي شكر الله تعالى خير طابات لنا قبل مسائل اخر الدمنجل پریشان ہونے من وصاتي الله شفاء عامل عاجل على المسلمين صلى الله عليه